Bobi! Szereted a zenét, Bobi. Hát el fogja küldeni Szabi Bástinak 8242 Gyula Pirátót Szabadság út 100-ba. Kossuth Lajos út 1-be. Helyen lehet, lakhat a csávó, nem? Ez jó hely lehet. Ja, jó ez a szám, nincs ezzel. Jó, ez a vidéki pop. Nagyon jó, jöjjön a vidék. Egy gyerek, aki... Hoppá, mi még benned van a bugi? Nincs, gyerekek, lassan elérkezünk a kívánságokhoz, de addig illene összefoglalunk a mai adást. Jó, válaszoljuk meg Gábor. Válaszoljuk meg Gábor kérdéseit. Kérdését. Tehát Gábor kérdezte. A másik oldalon, a Gábor azt javasolta nekünk, hogy ma legyen egy olyan téma, amit végül is sikerült így bebuknunk, ugye ez a őssejt. Mindegy, azt most hagyjuk. Válaszoljuk meg Gábor kérdését. Várjál, Tomi, ott is alul van kérdés. Ja, de azt nem olvastam el. Őssejtben a téma, mondom, mennyire miénk a saját testünk? Igen, akkor itt... Erre válaszoljunk. Mennyire miénk? Gábor, ezeket kérdeztem, tehát mennyire miénk a saját testünk? Tomi? Szerintem a saját testem maximálisan az enyém, és senkinek semmi joga, hogy hozzányúljon. Én csak sem. Ha hagyom. Nem engedem, hogy lókóbász csináljon belőlem bárki is. Így van, a Bobi se engedi. Másik kérdés? Mit csinálnak a genetikusok? Gyógyítanak, vagy deformálnak? Erre az én válaszom az, hogy egy olyan világban, ahol ekkora a környezetszennyezés, Isten áldásának kell tekinteni a genetikát, meg ezt a biotechnológiát, meg ezeket a dolgokat, mert azok a sok-sok-sok ballépésünket majd valamilyen formát tudják ellenpontozni. Én azt gondolom, hogy a genetikusok alapvető célja... De kontroll alatt. A gyógyítás. Hogy megválaszoljam a Gábor kérdését. Gábor, szerintem a gyógyítás. Meddig kísérlet, mikortól manipulációt teszik fel a kérdést, Gábor? Hova vezet az emberiség útja? Kérdezhetném joggal vissza. És ne kerüljön rossz kezekbe a tudomány, nekem ez a válaszom erre. De hogy gondoltad, hogy a kísérlet egy idő után manipuláció lehet? Nem egy idő után, hanem hogy meddig határ... Meddig kísérlet, tehát, igen, hol vannak érted, a határok, igen. Nos, na, erre azt hiszem, egy adás nem lenne elegendő, hogy válaszunk, és vannak még kérdések. Még a további kérdések, hogy vagyosabb, viselik... Van egy... Az volt. De a kérdéseket még nem mondtuk el. De azt meg felváltva megkérdeztük. De a válaszokat sem mondtuk el. A válaszokat nem. Tehát akkor az adásban beérkezett 100 ezer SMS, 80 e-mail és hát nagyon-nagyon sok hallgatói támogató telefon, amit utólag is köszönünk. Közül végül is, hogy viselik el az emberek mások vagyonátra, mondjuk a hivatalos választ? Hát nem is az, hogy hivatalos. Hát ami így átlagba kijött a hozzászólásokból. Ja, igen, az átlagba az jött ki, hogy alapvetően nehezen viselik el az emberek mások vagyonosságát, de szerintünk ez nem jó. Tehát körülbelül ez volt a hallgatói vélemény. Meghökkentő adat egyébként, hogy a női hallgatóink 67%-a azt küldte, hogy őket egyáltalán nem zavarja, hogyha a pasiuknak nagyon sok pénze van. Igen. A másik kérdés mi volt, és mi lett végül is a hallgatók válasza? Miért borultak ki azok, akik bekerültek a 100 leggazdagabb magyar ember listájában? Most erre is nagyon sok érdekes hozzászólás érkezett. Az alapvetően a vélemény az, hogy tulajdonképpen a fő problémájuk, a fő gondjuk az volt, hogy rájöttek arra, hogy mekkora pénzt csinált a kiadó ebből a kiadványból, és hogy ők egy alzógrandot nem kaptak. Igen, a gazdagságuk ellenére valaki lehúzta őket. Tehát nagyjából ez az érzésük? Nagyjából ez, igen. Az embereknek, igen. Itt ki tudunk emelni valamit esetleg a... Nagyon érdekes egyébként egy vidéki hallgatónk véleménye, mely szerint... Idézem. A 100 leggazdagabb ember... egyáltalán nem érdekelte, hogy bekerült ebbe a könyvbe. Szerintem nem is borultak ki. Nos, ez, igen. Kati írja a Lajos Mizsér. Igen, nagyon-nagyon kedves. Köszönjük, Kati, hogy hozzászólásoddal támogatod a Rádió Káfét. De ugorjunk tovább. Tehát, meghökkentő a kérdés. Már ír így a magyar ember? Nos, itt nagyon érdekes volt a... Laci, mik jöttek? Hát a válaszadók, én azt mondanám, hogy markánsan két táborra oszlanak. Az egyikük azt mondja, pontosan 47%-uk, és ebben is felülreprezentáltak a városi értelmiségiek, hogy nem. De? További, az 53% viszont azt mondja, és ez inkább a kék gallérosokra jellemző, hogy ez magyar ember igenis irigy. Kiemelnék, egy Ózról érkezett, interneten hallgatja egy hajdani vasmunkás, aki utána pedig egy starthitellel egy nagyon-nagyon jó biopékséget tudott csinálni Ózdon, és a Zemplén... Mit mond ő erre? Tehát az Ózd sátorai a újhelyi kis régiónak, most ő a meghatározó sütőüzeme, hogy nagyon irigyek az emberek, itt Borsodban is, ezt írja, ugye? Azért nem tudok egyről a kettőre jutni úgy igazán, mert irigykednek rám, megveti őket a sárga irigység. Megveti, furcsa szófordulat. Furcsa. Na, hát mi volt még az? Mit kérdez, Gábor? Lehet-e munkával nagyobb vagyonra szert tenni? Erre nagyon sok... Hát szörföztem itt egy kicsit. Lehet-e munkával nagyobb vagyonra szert tenni? Ezt a sokan mélek, így értelmezték. Az e-mailek között találtam egy gyöngyszemet egyébként, mikor ezt néztem. Statisztikailag egyébként nagyjából az a válasz erre, hogy a válaszadók mintegy 77%-a, tehát mondhatni, hogy nagyon erős többsége, igenlő választ adott erre. Igen, és nagyon érdekes, hogy az EU-val kapcsolatosan a perspektívát nagyon sokan mondják, de... Igen, de ami különös, tehát hogy különös e-mail... Tomi e-mailt bányászott itt az... Ez külföldről érkezik, Szlovákiában hallgatja egy kedves hallgatónk, ő is interneten. A helyen. Egy határon túli magyar, hogyha szabad így mondani. Miklós. Azt írja Miklós, hogy ő egy konkrét példán vezeti ezt le. Azt mondja, hogy ugye nagyobb munkára szert tenni, és itt ír egy hosszabb példát, hogy egy ismerőse, nem akarnám most az egész levelet felolvasni, hogy egy ismerőse belekezdett egy üzleti vállalkozásba, és az első pár évben tényleg nagyon-nagyon sokat dolgozott, lótot futott, jött. Hát, tudom, a szerdahelyi priort, azért jövök, mondjuk megyek, ki. Jövök-megyek, pecsételek, és hát átvette a dunaszerdahelyi priort, de nagyon sok munkával nagyon-nagyon gazdag lett. És hát így a priorból, tehát így, hát, igen, és na hát ő rá azt gondolja, hogy hát ő egy nagyon jó példa erre, hogy igen. Tehát, hogy kemény munkával, nagyobb vagyonra igen, tenni. Érdemes igen. Dolgozni. Nagyon jó, és végül az utolsó, talán a, hogy mondjam, a legtágabb kérdés, és érdekes módon, hát ugye, természetes módon erre érkezett a legtöbb érdekes hozzászólás, és ez mutatja a legnagyobb statisztikai szórást. Mit jelent az esélyegyenlőség szó? Tehát szó magyarázatot kért igen. Tőlünk, Gábor. Itt ugye válaszadóink 20%-a azt mondja, hát ők valószínűleg, hogy mondjam, hát a társadalom leszatakadó rétegeihez tartoznak, hogy egy csíppal tudnám esetleg elmondani, vagy ha fütyülnénk, hogy hello. Tehát ő semmit. Igen, semmit se. Igen, 20%. 20%. Mások ellenben az inkább ilyen etimológiai, tehát szó történeti vizsgálódásba kezdtek. Írja például Csaba Vácról, hogy szerint az esélyegyenlőség szó, ugye szó történetileg azt adja ki, hogy semmi értelme az életnek, és az egyetlen kivezető út a csoportos öngyilkosság. Innen üzennénk neki, hogy Csaba ne add föl, nem így van. Nem így van. Gábor sem így gondolta. Igen, és eljön még az idő, amikor Tahitott falu és Vác között végig hídon lehet menni, és nem kell a kompra nagyon-nagyon így drágát. Sokat várva, nagyon sokat. Lehet, fizet. Hogy stráda felüljáró lesz. Igen. Lesz még olyan, amikor kávézol a fegyház teraszán. Fel a fejjel, Csabi. Köszönjük, gyerekek, ezek voltak tehát a kérdések, de egyébként az kérdések, Gábor, remélem, hogy akkor mindenre választ kaptál, ugye? Kösz, srácok. A jövő héten is várjuk a hozzászólásokat a radiokafe.hu műsorba. Valamint a 312-3000-re. Aminek nagyon-nagyon örülünk, hogy végre nagyon-nagyon sokan telefonálnak, csak úgy is, hogy nem adásba akarnak kerülni, hanem csak a véleményüket és a támogatásukat adják a rádióhoz. Illetve SMS-en... A 0620-9986-986-on. Hallgassunk meg egy számot, addig válaszoljuk ki a kívánságainkat. Rögtön Bobi kívánsága, akinek volt ideje választani. Bobi, te mit kérsz? Ó, Istenem! A Love Story? Te rága vagy! Jaj, de igen. Kár elgottam. Igen. Egy cseh elnök jelölt. Milyen hangulatos ország. Melodie, du wirst uns zwei begleiten, doch wenn du erklingst, kann das zu allen Zeiten nur ein Gruß mir sein, aus wunderbaren Tagen, die heut für uns zwei so lang vorbei. Schicksalsmelodie, mein Herz wird dich entdecken und dein schöner Klang wird die Erinnerung wecken, doch ich weiß es lang, das Glück, das ich verloren, Schicksalsmelodie, bringst du mir nie. dir. Im Sternenschein durch meinen wunderbaren Traum. Doch dieser wunderbare Traum wird keiner Zeit mir Wirklichkeit. Schicksalsmelodie, du bringst mein Herz zum Klingen, dein schöner Klang wird die Erinnerung bringen, so viel weiß es lang, das Glück, das dich verloren, Schicksalsmelodie. Jaj, hogy fájt ez, Istenem. Kicsi Bobikám. Az jó, vesz, hogy nincs a mikrofonod, és így mondod, hogy karel, hogy azért nyugodtan ne tolsz fel a mikrofon, nem, amikor a gyerek karel... teljesen... Negligálom, kész. Na karelgott a nem fogad el. Két kérdés. Egyrészt miért nem hagytad, hogy miért nem vetted rá a Mónikát, hogy a Bobi szophasson, mert ezért veszel a mikrofonod. Jóságos. Második. Szokásos. Milyen volt a műsor? Milyen volt a műsor? Gavesz. Hát mondjuk, hogy végigfikáztátok a... Végigfikáztátok a kérdéseimet, azt nagyon nehezen viseltem. Kifikáltam? Ki? Ne, komolyan. Komolyan. Nem így volt, ugye Bobi? Nem. Nem, mi nem így. Nem, komolyan nem. Megválaszoltuk őket, csak okay, nem figyeltek. Végre komolyan veszünk ma valamit. Nem, tehát így, de alapvetően jó volt. Jövő héten lesznek vendége? Ezek után, hogy ilyen remek közéleti műsort csináltam. Közéleti magazin műsort. Nem, azt gondoltam, hogy mostantól ilyen rádiós személyiségeket hívok nektek, és akkor ilyen komolyan összeborultak, és akkor erről beszélünk. És dumizunk a múlton. Persze. És akkor most mi lesz? Emlékszik 2002-ben? Én hallottam egy társrádióban tegnap egy nagyon érdekes beszélgetést az Enkondum művész csoportról. És nem mondom. Miről? Igen. Most nem nevezem meg a szereplőket, de a rádiónk egykori főszerkesztője volt a Enkondus. Annak idejében, és ez állítólag a Szamizdatban, meg a Demokratikus Ellenzék szerveződésében, annak idején nagyon sokat. Én nagyon-nagyon tartalmas, nagyon-nagyon hallgatott. Nagyon jó műsor volt. Mit szeretnék érni? Köszönjük, Laci. Mit szeretnék érni? Azt is leszerkeszteted? Én, tese? Ja, nem. Nem. Kérni pedig természetesen fogok, és azért jövök most én, a Latit nyomtam le különben, hogy én jöhessek. Mert itt a zenekar lesz német, viszont angolul fognak énekelni. És persze ez a szerelmes sztoriba vág bele, amit én itt nyomok már mióta. Nyomod egy ideje, figyelnek. Igen. Látjátok, hogy akkor a lúzer vagyok? Tehát nem. Nem. Ez így kell. Igazi így férfi kell. Vagy, mert... Köszönöm. Igazi férfi. Türelem rózsát terem. Fenékig kiiszod a bürök pohara, de túl fogod élni, Gábor. Te is tudod, hát... Akármennyire is bele szeretnél halni, túl fogod élni. Ki a zenekar és mi a dal? Hát a Defest fogjuk hallani, és az online című számot. Jó. Oké. Okay. Can't be hide. Joy. szám volt. Gábor! És tulajdonképpen el kell mondanom, igen, hogy nem csak az életben vagy, szóval így az adásban, a téma felvetéseiddel, és tényleg ezekkel vagy a múzsám, hanem most el kell mondjam zeneileg is, érted? Szóval egyszerűen ma, a mai kívánságomhoz te adta az ötletet, és annyira találó egyébként így is. Tehát, hogy annak ellenére, hogy te adtad az ötletet, tehát, hogy így most így hirtelen jutott eszembe, de mintha a hetek óta ezen gondolkodtam volna, hogy mit kéne ma kérnem. És ma életemnek ebben a pillanatában és szakaszában tökéletesen passzol. Die Liebe ist ein dummes Spiel. Ugyanez a zenekar, és hát gyerekek, aki beszél németül, az tudja, hogy mit jelent ez a szám nekem. Hallgassuk meg, Bobby! Kicsit jobb hangulatú egyébként így zeneileg, de ennek ellenére a szöveg ilyen rengeteg keserűséget és szörnyű dolgokat sejtett. Ne tanuljatok meg németül, mert meglátjátok a fekete lelkem. Zuerst war ich der Detektiv, der niemals schlief, der niemals schlief. Keine Spur war mir zu heiß. Wir tanzten auf dem Eis. Waren beide schuldig irgendwie. Wieder ohne Alibi. Was erst nur Spiel war, wurde Sucht. Jetzt bin ich auf der Flucht. Die Liebe ist ein dummes Spiel. Die Liebe ist ein Karussell. Will ich mein Herz in Neopren? Die Liebe ist ein Schundroman, ein Labyrinth. Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Wo komm ich an? Platzt der Kopf, die Zeit will nicht vergehen. Hol fogok megérkezni? Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy személyesen is ezt a dolgot. Egy sort, csak egy sort. Hello. Egy, úgy láttam, hogy vendég. Gond, probléma? Ez még nem a jazz műsor. A Fekete Kovács Kornél. Gábor megmutatja. Igen? Hova lett a Kornél? Gyere, azért köszönj be itt a hallgatóknak, te, hogy te ki mutat, vagy, mutatkozz be azért, hogy mégis. Barca Horváth József vagyok. Barca Horváth, mi játszol? Mi játszol? Nagybőgön játszom, és most a Kornéllal jöttem. De fogsz élőben is nyomni ma este? Hát ez nem igen valószínű, mert a hangszert azt nem hoztam. Az elég nagy baj. Nem ezeket azt hoztam. Jó van akkor. Kint van a Kornél? Mert utánunk egy jazz műsor lesz a Jazz Café. Jazz Café. Jazz Café. Minden este 11-kor a HRZ után. Azaz. Minden este 11-kor, a HRZ után. Nem fog fájni, nem fog fájni, nem fog fájni. Na, most szóval azt a sort akartam, ezt az egy sort még, a karuszelt. Tehát, hogy karuszel. Van egy Liebe ist ein Karussell, ugye a karuszel a körhinta. Körhinta. Körhinta. Im Kreis herum, tehát egy körbe-körbe, doch viel zu schnell. Csak nagyon azaz, túl hát egy kicsit gyorsan, tehát egy Uram túl gyorsan. Isten. Gyönyörű sor, gyerekek. Micsoda? Szevasztok! Isten áldja Amerikát! Micsoda gondolat! Bobby, neked hogy tetszett? Gyerekek! Ennyi. Ezt a számot, amit most fogok kérni, vagy hát szóval így megtalált nekem a Cseti egy régi lemezen, és hát volt olyan kedves, hogy a rádió rendelkezésére bocsátott, és ezt most meghallgathatjuk. Én 86-87, ez mikor lehetett? Hány évvel ezelőtt van kis matekos? Ha beszámoljak ma ilyen későn, 16? 17. 17 évvel ezelőtt hallottam utoljára ezt a számot, hogy tegnap este a Cseti megmutatta, betette, és ma meg benn van a rádió masinájába. Ez miért és ez azért is vicces, mert ez Laró itt, de igazából Ol Zsáró, így a jazz műsor előtt, már kicsit az ő idejükbe belecsúszva. Bocs, ezután. A Sophisticated Lady, hallgassátok szeretettel, mert szerintem ez no comment. Mindenkinek shit. But in your early life, romance came, and in your tender heart burned a flame, a flame that flickered and died. One day away, and now with disillusion deep in your eyes, you've learned that fools in love soon grow wise. I know it's changed you somehow. I see you now. See you now. You're smoking, drinking, never thinking of tomorrow. You're so nonchalant, diamond shining, dancing and dining with some man in a restaurant. Is that really all you want? No, sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. Drinking, never ever thinking of some fun tomorrow. Well, you're so nonchalant, you got diamonds shining, dancing and dining with some man in a restaurant. Is that really all you want? I see you cry. Elképesztő. Laci, köszönöm, hogy megengedted, hogy ezzel a kis opusszal gazdagítsam a rádió zenei archívumát. 1965-ben született. Habár baromira nem szeretem, hogy beleugasz tartalmi kérdésekbe. Így csóró robotként. De hát ez a pár perc itt 11 óra előtt a miénk. Lehetett volna akár mindannyiunk közös kívánság a csetik. Lehetett volna, de nem. De nem. Én a magam kívánságával ezt a kis német zenei vonalat, ahogy ugye végigmentünk a Karelgor, Diffez, Elzsaron, tehát így ezt a német vonalat gazdagítanám. Németek a magam... voltak? Nem. Hát a Diffez. A magam kívánságával én egy 1984-es felvételt. Dierzte. Kérnék? Nem? Nem. Ami szintén megelőzte a korát, ugye? Nem. Ez egy ilyen kedves kis swing. És biztos nagyon sokaknak ismerős lesz. Matt Bianco. Német. Jó ét. Nem. borderline ember. Kérték letenyőm hallgatóig. Jaj, de szép volt, jó volt. Köszönjük, Cseti. Itt már nem szoktunk feljönni, de... De felsz, véget, hogy címről felszok. Na de itt már olyan hivas, itt olyan, mintha a gépről menne, ami egyébként is gépről megy, igen. Szevasztok, ez az étem és zsúlyan, és akkor jön a felszok. Vezető szerkesztő. No, de ne, bocsánat. Ne, hát ne. Hát ez le. Hit, remény, zsűrölet. 2003. Május 7-e. Cirka egy olyan 5×4-2, valahanyadik évfolyam. Első évfolyam? Második évfolyam. Második, harmadik nem, évfolyam. Második. Jogutódlás. Na most ezen nevezzük. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Műsorvezetők. Tomi. Laci. Zenei szerkesztő. Jobbágy. Robert. Azaz Silent Bob. SMS felelős. És szövegigazgató Chatman. 0629-9986. Akik nélkül a mai adással nem jöhetett volna létre. A szürke hangyák még a stábból, akiknek a nevére mi magunk sem emlékszünk. Köszönjük mind a nektek. 60 embernek, gyerekek. Köszi. Aki el tudja, látta a Madonnától az Express Yourself című klipet, el tudja képzelni, hogy mi folyik itt, hogy itt a csúcson minden csillogjon, villogjon. Vagy köszönjük. Az elintát. Na, annyian van. Aludjatok. Tehát, műsorunk fő támogatója és névadó szponzora a Dokka Outsource IT Company Kft. Az információ forrása, Dokka. És különösen Ákos. Ákos az információ személyes forrása. Dokka. Az információ forrása. A mai műsorhoz az energiát ismét a Red Bull szolgáltatta. Én ahogy nézem, egyre furcsább, Tomi, hogy te minden egyes héten fölköltöz. Neked már fészked van, Tomi, gajakból, ágakból, ellopott kiskabátokból, szélcsökéből. Te a klíma tetejére raktál egy fészked, de miért? Megmondjam, hogy miért? Megmondom. Azért, mert a Red Bull szárnyakot ad! A friss, tiszta ivóvíz, amely városunk szívéből, a Margit-sziget forrásaiból 4000 méter mélyről minimum tör föl. A Margit-szigeti kristályvíz volt a mai ásványvíz támogatója. A szénsavas, illetve a szénsavmentes formában. Margit-szigeti kristályvíz. Blub, blub. Ami víz, az víz. A tiszta képet... Azért a víz az úr. Az a szlogen. A tiszta képet ma is, mint annyiszor már megbízhatóan, tisztán élesen, több százmillió színfelbontás arányú, pixel bontogatásból származó, végeredményképpen a Fujitsu Siemens szolgáltatta. Fujitsu Siemens, amikor a tengelyhatalmak újra összeállnak, el tudja képzelni, mi van. Das Bild ist Heukantai! A adásunkhoz a káros szenvedélyeket. Nem, hát, így az EU komfort, soha többet nem mondjuk be a cigarettát, mert garantáltan. Tuti biztos. Tuti, soha többet. Fú, egész hiszen biztos. Halált ez annyira EU konform már itt, hogy nem is cigarettázunk. Halált okoz. Megmerázol, csóró, véged van. Köszönjük szépen a lakberendezési ötletekben mindig praktikus, minket állandóan és minden formában megalázó módon letegező IKEA áruháznak azt, hogy egy pontos és óriási méretű órával ajándékozta meg a stúdiót, amelyen ma most 11 óra 15 perc van, tehát már 15 perce ez a jazz műsor. Hit, remény, zsűrölet. Minden jó, fenntartva. 2003. Those bright stripes and bronze. Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Rádió Café 98.6, jó estét kívánunk, jó estét mindenkinek! Kívánunk. Ez itt a Jazz Café, kicsit megkésett kezdéssel, de talán halljátok is már, hogy basszusgitárt hangolnak mellett. Hangolnak a zenészek. És Kornél kezében pedig egy érdekes szerkezet van. Ilyen hangot ad. Megmondja valaki a nevét? Vibroslamp. Az a neve? Igen. Nagyon megdöbbentő. Lesz itt minden gyerekek, ha jól... De magyarul Vibroslap. ha jól értem a dolgot. Egy csomó vendégünk van. Igen, tehát amióta ilyen szép és új és nagy stúdiónk van, azóta tulajdonképpen szerintem egy big bandet is megnyitottunk. Egyre nagyobb formációk érkeznek. És már készül az élő zene a stúdióból. Mindazonáltal a szokásos menetrendünket tartjuk, tehát beszélgetni is fogunk a nagyon kedves és szimpatikus vendégekkel. A Kornél, én délután elszúrtam a vendégkonferenst, úgyhogy légy szíves, most javíts ki rendesen. Kit hívtál meg vendégnek? Ja, hogy így érted? Igen. Mai vendégeink lesznek, Barca Horváth József. Ő jön először majd. Ő is basszus gitárművész, ő jön először. De nem, most a Zsufa jön. Nem, a Zsufa Péter jött be, beköszöntött. Pusztai Csaba és Studnicki László alias Zsatyi. Vagy Zsatyi? Akik mindannyian itt vannak, mert hogy szép és jó minden körülöttünk. Van-e már muzsikánk bekészítve, hogy végre leülhessek? Mert itt közben azért a hallgatóknak azt elárulhatjuk, hogy egy alumínium létrára felraktunk egy basszus gitár erősítőt, és különféle ütőhangszerek kerültek elő. És emiatt egy kicsit, igen, kicsit zilált itt a környék. Igen. Kapcsoljuk a konyhát. És milyen muzsikát kapcsolunk? Kapcsoljuk Miles Davis és John Coltrane felvételét.